राम श्रद्धे स्वामी जी श्री रामसुख दास जी महाराज भाद्रपद शुक्ल नवमी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 5 सितंबर 2003 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम अगर इस बात पर विश्वास हो जाए तो बहुत बढ़िया चीज है। ये अधिभूत है, ये परमात्मा ही है, अधिदेव है, अधियज्ञ है, सब परमात्मा, सगुण निर्गुण साकार निराकार बहुबुद्धि चतुर्बुद्धि सहस्रबुद्धि वो एक ही है। संसार रूप से, देवताओं रूप से, जनता के रूप से, पशु पक्षियों के रूप से, वृक्षों के रूप से, तारों के रूप से, नक्षत्रों के रूप से, सूर्य रूप से, चंद्र रूप से, समुद्र रूप से, नदियां रूप से, वो परमात्मा ही है, एक परमात्मा ही है। वासुदेव सर्वम, वासुदेव सर्वम, ये खास बात है। वासुदेव सर्वम, सर्वम वासुदेव, सब वासुदेव ही है। केवल वासुदेव है, सब ठीक हो जाएगा, सब जड़ चेतन सावर जंगम पशु पक्षी सब सब पशु सीधी सरल बात एकदम सुन है। जो जो परमात्मा है, साक्षात परमात्मा है, सब जगह ईश्वर रूप है, बलो बोलो नहीं को, सब जगह ईश्वर रूप है, बलो बोलो नहीं को, जैसे जैसी भावना तैसे फल हो, सब जगह ईश्वर रूप है, सब जगह ईश्वर रूप है। ये दिखता है वो रूप है, और ये लीला है या क्रिया क्रिया है, वो सब लीला लीला है। कैसी बढ़िया बात है, ये सब रूप है, क्रिया क्रिया है, लीला है। लीला अपनी सुंदर भी होती है, असुंदर भी होती है, महान भयंकर होती है। लीला तरते रहते सब पर सरोवर क्रिया सब लीला है। अगर ईश्वर आप ठीक से बैठ जाए तो सब काम हो गया, मंजिल सफल हो जाए। सीधी शुरुआत है। भक्ति के मार्ग में मानना मुख्य होता है, ज्ञान के मार्ग में जानना मुख्य होता है, और कर्म मार्ग में करना मुख्य होता है। मुख्य बता दें पिछड़ा नहीं, योग कर्म योग होता है, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, ज्ञान जानना, भक्ति विश्वास, और वो संसार, कर्म योग संसार के लिए, ज्ञान योग अपने लिए, भक्ति योग भगवान के लिए। सब काम हो जाएगा, सब काम। मानना ही मुख्य, मानना, जानना मुख्य नहीं है, मानना मुख्य है। जानने के बाद मान लेता है, वो मानने के बाद जानता है, ज्ञान योग वाला। और उसको तो क्रिया और पदार्थ दो, बस कर्म के अनुसार के लिए अपनी कामना बिल्कुल नहीं, कोई इच्छा नहीं। योग हो या कर्म योग, कर्म है कर्म योग, भक्ति और भक्ति योग, ज्ञान और ज्ञान योग, योग में पूर्णता है। समत्वम योग उचते, समता रहनी चाहिए। लाखों रुपया घाटा हो जाए तो, लाखों का करोड़ों का मुनाफा हो जाए तो अंत में समता रहनी चाहिए। ना तो यू यू हो, ना यू यू हो, समत्वम योग उचते, अंत में समाया रहा। सिद्धि सिद्धि और निर्विकार समय सिद्धा सिद्ध सिद्धि असी में निर्वाह तीन बाधा समय सिद्ध हो सिद्ध हो सिद्ध सिद्धि और निर्विकार सिद्धि सिद्धि और समूपत्व समत्व योग उचित गीता इतनी विलक्षण है, इतनी विलक्षण है, इतनी नई नई बातें, विलक्षण बातें, अलौकिक बातें, विचित्र बातें, ज्ञान का भंडार। मनुष्य मात्र के लिए कल्याण करने वाले, बिना पक्षपात। इनमें वर्ण आश्रम का वर्णन है, वर्ण का और आश्रम का, वर्ण का विशेष न से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यादी का संघ भाव से आश्रम का है। वर्ण का विचित्र विचित्रता ही विचित्रता है, तीखती चली जाए विचित्रता, तीखती चली जाए। मनुष्य के भावों का भी जल्दी जल्दी अंत नहीं आता, भगवान भगवान अंत का। हरि आनंद हरि कथा आनंद, हरि आनंद हरि कथा आनंद, भाव भी कितने हो चाहिए, मनुष्य सीमित हो जाए उसके भावों का अंत नहीं आता। तो हरि आनंद हरि कथा आनंद, तो भाव आनंद भी विचार करते तो बहुत विलक्षण मालूम देती है। अरे उसका सिद्धांत जैसा भगवान वासुदेव सहायता हुए थे। ज्ञान क्या है? ज्ञान वासुदेव हुए थे, ज्ञान वासुदेव सरम हुए थे, ज्ञानवान ये ज्ञान। वासुदेव महात्मा शब्द मनुष्याम सबसे शेष हो कष्ट यदि सिद्ध यदता भी सिद्ध नाम यत्न करने वाले भी सिद्ध पुरुष होते सिद्ध जन्म नहीं थे उनमें भी कष्ट माम वेदी तत्व था सिद्ध में कश्चिन माँ में ही तत्व था तत्व थे माँ में थी वासुदेव सर्व बड़ी सीधी सब भगवान है इतनी बात ये मान ले मानना अभ्यास नहीं है, इसमें उद्योग नहीं है, स्वीकार कर ले, स्वीकार निर्दय पर स्वीकार कर ले, एक मास कर ले सदा के पास। जैसे आपके कन्या ब्राह्मण के अग्नि के साथ साक्षी में पति स्वीकार कर देती, बस सदा के यदि पति प्रदा तेज बना सूर्य हो गए सूर्य अनुसूर्य ने समझाया आगे दिन सूर्य हो गएगा इतना मारा क्यों मान ले तो अनुसूर्य जी पति पता होते तो ब्रह्मा जी गए शक्ति लक्ष्मी जी गए पार्वती जी गए बड़े विचार हो गया या तेज होने सबसे तो तीन देवता को भेजा क्या साफ वर्तहीन हो तो हम लोग सो आए ठीक है तेरे को सोचे बच्चे बना दिए बहुत अब मेरे भिक्षा दे पाव जी के हुए छोटे पाव तो दूध ही पीए मुश्किल हो गई महाराज ब्रह्मा ने गए पार्वती जी लक्ष्मी जी गए केवल स्वीकार वाला है केवल स्वीकार में दृष्टांत या दृष्टांत है ये पाती है पार्वती भी शिक्षा दी पार्वती ने साक्षात सीता जी को और कहा कि सीता तेरा नाम स्मरण कर ले वो पति पता हो जाएगी कह वो संसार है तेरे को संसार है दीदी तेरे को शिक्षा तेरा नाम ले कह वो कथा संसार है स्वीकार करने के बाद तो आप इतनी सी कृपा करो बड़ा सुंदर मौका है गंगा जी का किनारा है उत्तराखंड की भूमि है तपोभूमि असली और शेठ जी की तपोभूमि बढ़िया बात सब परमात्मा है दृढ़तापूर्ण दृढ़तापूर्ण एक बार अब दो बार क्या करे दो बार क्या करे स्वीकार कितनी सीधी बात कितनी सरल बात कितनी मूल्यवान बात मनुष्य नाम सहसु कश्य सिद्धि यदताम सिद्धा नाम यदि कहते सिद्ध पुरुष में कश्य कोई नहीं जानता है कोई नहीं जानता सब आत्मा से दुर्लभ ये सातम आदमी का और निश्चित सब आत्मा से दुर्लभ दुर्लभ महात्मा बन जाओ सब जितने सब छोटे बालक और बूढ़े जवान सब पढ़े लिखे अपढ़ काला अक्षर भैंस है भैंस एक इतनी बात है भगवान है भगवान है कितनी सरल बात है मान लो बस माँ को मान लेते हैं माँ को देखा कि नहीं आए बाप को मान लेते हैं देखा नहीं किसी ने नहीं देखा बाप को किसी ने नहीं देखा है माँ को किसी ने देखा है माँ के समय शरीर पूरा बन गया था पूरा पर मुझे याद हो तो बताओ पूरा शरीर बन गया था बाप के समय तो पानी नहीं बनते वो क्या जाने बाप रे वो क्या जाने माँ के समय तो पूरा सही बढ़ाया, तो याद हो तो बताओ कहीं नहीं। तो मान लिया, जैसे माँ बाप को मानते हैं ऐसे मानते सब भगवान है, भगवान। और दिखे तो सर्व भगवान, सभी भगवान। जड़ और चेतन स्थावर और जंगम हो, जय जो निज हो, सद जो जय जो, सब सब परमात्मा है। सब इतनी बात, इतनी सरली पूरी बात, सब परमात्मा, सब परमात्मा, सब परमात्मा। पराशर परिसम है तो प्रकृति, तो परदाम संसार, तो श्वास हो जाओ ज्ञान मारेंगे, और भगवान का आश्रय लो भक्ति, तो भगवान का आश्रय और विश्राम। पूर्ण हो गया भगवान का आश्रय, वस्तुओं का आश्रय, भावनाओं का आश्रय, एक क्रिया विश्राम। माम एकम शरणम गया, सर्व गुहितम है, सर्व गुहितम। परमम बचा दशम मया, यहां परमम बचा सब भगवान है। बस इतना ही, केवल इतना ही जानता है सब भगवान। मान लो इतना, मान लो दृढ़ता पूर्वक, मान लो दृढ़ता पूर्वक है ही माँ, माँ ही है, मान लो मान, ये बाप बाप ही है, मान लो मान। और क्या उपाय करो बताओ, पिता के जानने के लिए और क्या उपाय? आप ही तो बैठे बताओ, कोई बताओ शिवाय मानने के और उपाय बताओ। हुए मानते हो नहीं, माँ को मानते हो नहीं, सबको मानना पड़ेगा, मानना ही पड़ेगा। जानने से कमजोर नहीं है, मानना जानने से कमजोर नहीं है। तो क्या बनेगा बेटा, ज्ञान में बताओ ऐसा। माँ बाप को मानने में जोर है बेटा, मैं कौन सा ज्ञान में बताओ ऐसा। आप बताओ, कोई बताओ, जैसे मानने बताए हमारे, तुम्हारे माँ बाप है, हम बैठे हैं, बिना माँ बाप कहाँ से है बताओ। तो मानना जानने से कमजोर नहीं है, ज्यादा है, ज्यादा जानने में बताओ, ज्ञान बताओ, जानने में बताओ। मानने में जैसा हूँ मैं हूँ, तो मेरे माँ बाप है, हरेक को मानना ही पड़ेगा। माँ बाप आया कहाँ से, मानने में बहुत ज्यादा है, जानने पर भी सब तेज है, जानने की अपेक्षा भी तेज है, तेज प्रमाण प्रमाण यही तो ज्ञान है बचाओ प्रमाण। अरे मेरे को देखते हो तो माँ बाप को मानना ही पड़ेगा आपको, और कोई उपाय नहीं है, और कोई उपाय नहीं, और उपाय बताओ आप, इतने बैठे बताओ। तो मानना जानने से कम नहीं है, जैसे भगवान को मान लो दृढ़ता पूर्वक स्वीकार कर लो। स्वीकार किया माँ बाप को करने का तो ये संसार इतना है जो सबका बाप है वही। न मैं विदुख सुरगना देवता जानते हैं और महर्षि भी आगे देवर दान हो देवर दान हुआ दान होगी जानना जन्म में आएगा दान वार नाव नहीं है भगवान देवर देवता अनुसार मानो उसे माया बहुत विशिष्ट है दान मां की माया विलक्षण इतने विलक्षण करने वाले भी विदु देवान दान हुआ न मैं भी जो सुनगना आदि महर्षि न मैं भी जो सुनना प्रभाव न महर्षि क्यों हम आदि रहते वाला महर्षि महर्षि देवताओं सब आदि हुए आदियों का जन है आप तो पैदा पीछे हुए मैं पहले मैं जान नहीं सकते माना ही जानना है माना है ये बात मान लो कि भगवान है भगवान है भगवान है भगवान है तो कहां से आए आए कहां से बताओ मानना ही पड़ेगा तो ये मानना जानने से कमजोर नहीं है तेज है सीधी सकल बात है। देखो अपनी टोपी का भी टेढ़ी एक सीधी जान सकते इतने जान नहीं सकते और कहीं सीधी जब जानते नहीं सीधी जानते टोपी पहला हुआ है यहाँ पहले ही हूँ ठीक बने लेगा अपने देखता है कौन है खुद उठाई नंदे में तो सुरगना आदमी बस न मैं भी सुना पा रहा प्रभाव मेरे प्रभाव को जानते नहीं हम आदि देवाना मरना से सर्व सब प्रकार से शरीर से विद्या से बुद्धि से योग्यता से शक्ति से सब प्रकार से मैं आदि हूं कैसे जाने तो जान तो सकते ही नहीं तो फिर मान लो ये संसार है तेरे माँ बाप है वासुदेव सर्व भगवान कहते हैं पिता भी जाए थे पुत्र पिता भी जाए थे पुत्र भगवान भगवान है भगवान है भगवान कितनी तरह बेटा है नहीं जान एक पक्षी देखा पक्षी जो पंजा जैसे बिल्ली के कुत्ते को जो पंजा है उन्हें बिल्कुल से अब क्या पक्षी जो दूंगा बिल्कुल उन्हें उन लोगों देखा लो मन से भैया कौन है जात में देखे उल्टी बात है उल्टी बिल्कुल आप सब दिन देख दो वो देखा दिन देख रहे क्यों नहीं देखता पता बिल्ली को देखो बिल्ली बिल्ली होती है ना तो साथ में देखो यू पता यू पता नहीं पढ़ा जाता बिल्कुल जाता है बिल्ली को नाम देख लो तो ठीक देखा है वो देखने की सर्दी है काले काले के बीच में एक दिल से तीख संगी है वो उंगलियां डाल रहा है सूर्यास्त हो जाना है फिर साफ देगा न मैं भी तुम सूर्य बना हम आदि रहते वन हमारे संस्कृत कश्चन माम वेदि तत्वता कोई नहीं जानता है कश्चन माम वेदि तत्व समात्मा कश्चन माम वेदि तत्व हेलता मैं सिद्ध नाम ये तो सिद्ध पुरुष में जैन में भी सिद्ध पुरुष मुक्त शिला पर रहते जानने कुछ नहीं मानना सब शब्द सबसे तेज मानना जानने से भी एक बार मान लो स्वीकार कर लो अभ्यास नहीं देवता तो नहीं सची बात है गीता की बात है सची बात है जानने से विशेष ज्ञान से विशेष ऐसी बात भगवान है भगवान है भगवान है भगवान है भगवान भगवान है भगवान है भगवान ये भी भगवान है भगवान मन बुद्धि आकाश है भगवान है इंद्रिया प्राण हाय हाड़ सब सब भगवान बोलो जानू नहीं क्या सबसे श्रेष्ठ बात है यदि सुगम बात मिले ही कौन बिना बाप के सत्ता ही को दिया आपके सत्ता ही दिया इतना तेज मानना नहाने से कम नहीं जाता है नहा आठ नौ नारायण नारायण नारायण नारायण